recepcji daję kartę, pani do mnie mówi, dzwoni kuzyna Jana, to jeszcze proszę białko. Złotówa nie mówi, do widzenia, tylko z fartem. Wiozę inne szlugi, nie te co Tomasz Hajko. Widzę jak Gortat, czyli coś tam. Sepląsam, ona kręci się jak kompas. Puściłem nutę, nie puściłem dupie Jacksona od końca. Dziadek miał skiety, całe w szarych rąbach. Dziadek miał skiety, całe w rąby. Dzięki rodzicom, że nie wychowali trąby. Że nie zapierdalam o dwóch garbach jak wielbłądy. Że nie zapierdalam o dwóch garbach jak wielbłądy. Dziadek miał skiety, całe w rąby. Dzięki rodzicom, że nie wychowali trąby. Że nie zapierdalam o dwóch garbach jak wielbłądy. Że nie zapierdalam o dwóch garbach jak wielbłądy. Robisz ryj eksperta, kiedy bierzesz chuj. Nie na dziąsła dzwoni wuj. Nie mam czasu już ni chuj. Komsi komsa. Żem pojad flexa. Jak mam loudpack, odpalam jetpack. Jaki jetlag. Twój człowiek bushman. Twój człowiek wieśniak. Do tego z przechujowym chrustem. Miał być wystrzał, skończyło się na kleksach. Kiedyś byłem smutny jak mordowali Nemeczka. Z placu broni wziąłem AK-47. Jakaś kurwa kręci nosem, znowu chuj wbity w ciebie. Znowu robię rap o lamusach, żeby tak na bucie, ale chuj tam. Skumasz wujka, w szafie nie ma zary, już nie chujka, o. Dziadek miał skiety, całe w rąby. Dzięki rodzicom, że nie wychowali trąby. Że nie zapierdalam o dwóch garbach jak wielbłądy. Że nie zapierdalam o dwóch garbach jak wielbłądy. Dziadek miał skiety, całe w rąby. Dzięki rodzicom, że nie wychowali trąby. Że nie zapierdalam o dwóch garbach jak wielbłądy. Że nie zapierdalam o dwóch garbach jak wielbłądy.